श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 7वें अध्याय में बताई गई परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जिसे 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ तथा क्षेत्र नाम से कहा गया, उन्हीं को जगत का कारण एतद् योनिनि भूतानि इस वाक्य से 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था। एतद् योनिनि भूतानि, ये 7वें अध्याय का वाक्य सूत्रात्मक है, उसका व्याख्यान आवश्यक है। तो एतद् योनिनि भूतानि इस व्याख्या वाक्य की व्याख्या प्रारंभ करने के लिए ये 19वें श्लोक से एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। एतद् योनिनि भूतानि इस वाक्य को सुनकर के शंका होती है कि कैसे परापर प्रकृति जो ईश्वर की है, यही जगत का कारण है। जगत का कारणत्व तो इन परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति में कैसे है, इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए एतद् योनिनि भूतानि इस वाक्यार्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। इसलिए परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति दोनों को अनादि बताया जा रहा है। इनमें जगत कारणत्व की उपपत्ति के लिए ये कहा जा रहा है कि ये अपरा प्रकृति जो अव्यक्त है, उसे 19वें श्लोक के प्रथम पद में प्रकृति शब्द से लिया जा रहा है, अव्यक्त को, और पुरुष शब्द से लिया जा रहा है परा प्रकृति जो क्षेत्रज्ञ है, यहाँ का जीव उसे। और इन दोनों को भी भगवान कृष्ण कहते हैं अनादि, और अनादि शब्द का अर्थ है कार्य विलक्षण, जिनका कोई कारण नहीं है उन्हें कहा जाता है अनादि। जैसे अपुत्र कहते हैं जिसका पुत्र नहीं है उसे, ऐसे अनादि कहा जा रहा है जिसका आदि यानी कोई कारण नहीं है उसे अनादि कह रहे हैं। कार्य का होता है कारण, कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और जो कार्य रूप नहीं है उसका कोई कारण नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत पक्ष में अर्थ निकला कि अव्यक्त तथा जीव यह कार्य रूप नहीं है, कार्य विलक्षण है, अनादि है का अर्थ। इसलिए इनमें मूल कारणत्व तो सिद्ध होगा, इनसे ही आकाशादि जगत निष्पन्न होगा, आकाशादि जगत के कारण बनेंगे। ये स्वयं ही कार्य होंगे तो फिर इनको कारण की अपेक्षा होगी, तो इनमें मूल कारणत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इनमें जगत कारणत्व की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए भगवान ने बताया कि अव्यक्त नामक प्रकृति और जीव नामक पुरुष जो जगत के योनि हैं यानी कारण हैं, वे स्वयं अनादि हैं, कार्य रूप नहीं है। तो उभावपि अनादि, और इन्हीं से जगत बनता है इसे दिखाने के लिए इनमें से प्रकृति शब्दित अव्यक्त जगत का परिणामी उपादान कारण है और संसार का कारण जो सुख दुख रूप से परिणत हुई प्रकृति है उसका भोक्ता बन करके जीव बन जाता है। यदि सुख दुख रूप से परिणत हुई प्रकृति का उपलब्धा न बने, भोक्ता न बने, तो जीव जगत का कारण भी नहीं है। भोक्तृत्व इसमें है, इसीलिए सुख दुख के निमित्तभूत विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करता है और संसार का कारण बनता है। जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भुगवाने के लिए ईश्वर जगत बनाते हैं। तो जीव यदि भोक्ता न होता तो कर्म न करता, और कर्म न करता तो ईश्वर में सामर्थ्य नहीं है कि वह जगत बना दे। कर्म सापेक्ष ईश्वर जगत बनाते हैं। इसलिए जीव भी भोक्तृत्व के कारण जगत का कारण बन रहा है। वही भोक्तृत्व होने से कर्ता बन जाता है और कर्ता बनने से कारण बन जाता है। तो ये यहां पर बताया जा रहा है। इसलिए उत्तरार्ध में 19वें श्लोक के ये बताया कि विकार यानी कार्य मात्र जो भी है, महत से लेकर के तन्मात्राएं, ये सात विकार भी हैं और कारण भी हैं, और एकादश इंद्रिया एवं पंच स्थूलभूत ये विकार ही विकार है। उन सातों प्रकृति विकृति को तथा आपका जो ये है विकार मात्र रूप स्थूल पंचभूत एवं इंद्रिया, इन सब को यहाँ पर विकार शब्द से लेना है। तो विकाराहा अनेक कार्य मात्राणि, समस्त कार्य उन्हें सत्ता मिल रही है प्रकृति से, इसलिए प्रकृति उनका परिणामी उपादान कारण है। तो ये कहा जा रहा है कि विकारान प्रकृति संभवान विद्धि, जो कार्य है महत से लेकर के स्थूलभूत पर्यंत, उन सब को तुम प्रकृति संभव समझो। तो प्रकृति संभव में संभव शब्द का अर्थ है परिणामिक प्रकार से। तो प्रकृति है संभव यानी परिणामी उपादान कारण, संभव शब्द का अर्थ है परिणामी कारण, ये लेना। परिणाम को सत्ता देने वाला परिणामी होता है, अंगूठी को सत्ता देने वाला सोना है, घट को सत्ता देने वाली मिट्टी है। ऐसे ये जो महदादि देह पर्यंत विकार है, इन परिणाम रूप कार्यों को सत्ता देने वाला उनका परिणामी उपादान कारण प्रकृति है। इसलिए प्रकृति है संभव यानी परिणामी उपादान कारण जिनका, ऐसा बहुवरी समास है, वे विकार प्रकृति संभव कहलाएंगे। तो प्रकृति के परिणाम है ये, ऐसा समझो। विवर्त उपादान कारण केवल निमित्त कारण ही नहीं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो उपादान है विवर्त उपादान ईश्वर, इस प्रकृति का भी अधिष्ठान होने से जो परिणामी उपादान कारण रूप उपाधि है उसका भी अधिष्ठान होने से उसमें विवर्त उपादान कारण का प्रकृति, परिणामी उपादान कारणत्व प्रकृति में है, विवर्त उपादान कारणत्व परमेश्वर में है। तो प्रकृति संभवान विकारान विद्धि और गुणांश्चैव प्रकृति संभवान विद्धि, तो सुख दुख रूप से परिणत हुए जो गुण हैं उन्हें भी जैसे वैशेषिक मानते हैं सुख दुखों को आत्मा का कार्य, ऐसा आत्मा का कार्य न समझो, अपितु सुख दुख रूप से परिणत हुए जो गुण हैं यानी सुख दुख हैं ये भी प्रकृति का ही परिणाम है। प्रकृति ही पंचतन मात्रा के रूप में परिणत होती है, पंचतन मात्राओं का सम्मिलित सत्वगुण अंतःकरण के रूप में परिणत होता है और अंतःकरण अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से प्रिय मोद प्रमोद रूप सुख शब्दित परिणाम को प्राप्त होता है। ये प्रियमोद प्रमोद ही परिणाम है और यह परिणाम सुख कहलाता है, यह अंतकरण का परिणाम है और अंतकरण पंचतन मात्राओं के सम्मिलित सत्व उनका परिणाम है और पंचतन मात्राएं प्रकृति का परिणाम है। इसलिए प्रकृति ही पंचतन मात्राएं और अंतकरण को माध्यम बना करके सुख दुख के रूप में परिणत हो रही है। इसलिए गुण शब्दित सुख दुख भी प्रकृति का ही परिणाम है, इनका उपादान परिणामी उपादान कारण प्रकृति ही है ऐसा जानो। ये गुणान प्रकृति संभवान विद्धि, इससे बता भगवान भाष्यकार ने प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि इस पूर्वार्ध की स्वमतानुसार व्याख्या कर दी। अनादि पद में विवाद का विषय है, अनादि पद में कौन सा समास मानना है, अनादि पद है सामासिक, इसमें बहुरी समास यदि मानते हैं तो अनादि शब्द का अर्थ होता है कार्य विलक्षण, जो कार्य नहीं है, ये अनादि शब्द का अर्थ बहुरी समास मानने पर निकलता है। तो सिद्धांत में अनादि पद में बहुरी समास है, इसलिए अनादि पद का अर्थ है कार्य विलक्षण, कार्य रूप नहीं है प्रकृति और पुरुष, ये बताया जा रहा है अनादि पद से। और केचित विचारक हैं, केचित शब्द से ग्राह्य, उनका मानना है अनादि पद में नए तत्पुरुष समास है और नए तत्पुरुष समास मानेंगे तो अर्थ निकलेगा कारण से विलक्षण, जो कारण नहीं है का मतलब कार्य है। सिद्धांत में बताया जा रहा है कि प्रकृति और पुरुष कार्य नहीं है और अन्य विचारक का मानना है कि प्रकृति और पुरुष ये कार्य रूप है, विकार है, इसलिए उनको अनादि शब्द से विकार रूप बताया जा रहा है। ऐसा अनादि शब्द का विग्रह करना पड़ेगा, जिससे अनादि शब्द का अर्थ निकले विकार रूप। प्रकृति और पुरुष विकार है, कारण नहीं है, कार्य है। ऐसा अर्थ निकल आए अनादि शब्द का, ये विग्रह उन लोगों को अभिष्ट होगा। वो नए तत्पुरुष समास करने पर उन्हें अभिष्ट जो अनादि पद का अर्थ है कार्य रूपता, कार्य कारण विलक्षणता, ये अर्थ मिल जाता है। इसलिए अनादि पद के विवादास्पद जो अनादि पद में विग्रह है, समास कौन सा माना जाए इसको लेकर के, उसे अन्य लोगों के मतानुसार जैसा वे मानते हैं वैसा अनुवाद करके उसमें जो विद्यमान दोष है उसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। जो अनादि शब्द का बहुरी समास मान करके विग्रह बताया वही निर्दोष है, इसे बताने के लिए। नए तत्पुरुष समास मान करके अनादि पद में प्रकृति पुरुष को विकार रूप मानने वालों के मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष दिखाया जा रहा है, इसलिए सदोष होने से उसे त्यागा जाएगा, हे माना जाएगा। तो भाष्य में है न आदि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचित वर्णयन्ति। कुछ विचारक प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, इसमें अनादि शब्द का विग्रह नए तत्पुरुष समास मान करके इस प्रकार करते हैं। न आदि अनादि ऐसा नहीं तत्पुरुष समास मानते हैं, और नए तत्पुरुष समास मानने से जो प्रयोजन सिद्ध होता है उसे बताते हैं कि तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। तो तेन यानी नए तत्पुरुष समास मान करके अनादि शब्द में प्रकृति पुरुष को कार्य रूप बताने से, अनादि शब्द में नए तत्पुरुष समास मानेंगे तो प्रकृति और पुरुष इनमें कार्य रूपता सिद्ध होगी, ये कार्य है ये निश्चय होगा। इसलिए तेन शब्द का अर्थ है कि प्रकृति पुरुष में कार्यत्व का निर्धारण होने से, नए तत्पुरुष समास करेंगे तो कार्यत्व का निर्धारण होगा, और कार्यत्व का निर्धारण होने से क्या सिद्ध होगा। तो पूर्व पक्षी का मानना है कि ईश्वर में ही मूल कारणत्व का निश्चय होगा, ये तो कार्य है इसलिए इनमें मूल कारणत्व सिद्ध नहीं होगा, मूल कारण ये नहीं है, अवांतर कारण बन जाएंगे, महदादि जैसे हैं ऐसे अव्यक्त और जीव भी मूल कारण न हो करके अवांतर कारण होंगे, और मूल कारणत्व ईश्वर में सिद्ध होगा, ये अन्य लोग बताते हैं कि तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। प्रकृति और पुरुष को कार्य रूप सिद्ध करने से ईश्वर में मूल कारणत्व का निर्धारण हो जाएगा। और बहुरी समास मान करके इनको अनादि मानेंगे तो इन्हीं में मूल कारणत्व निश्चित होगा, तो फिर ईश्वर में मूल कारणत्व का निर्धारण नहीं हो पाएगा, ईश्वर जगत का कारण सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये कहते हैं पूर्व पक्षी कि यदि पुनः प्रकृति पुरुषो एव नित्योषाताम तत्कृतम एव जगत न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम्। तो बहुरी समास मान करके प्रकृति और पुरुष को यदि कारण रूप मानेंगे, कार्य रूप नहीं मानेंगे बहुरी समास के अनुसार, तो फिर वे अनादि होने से, नित्य का मतलब है अनादि, कारण रूप किसी के कार्य नहीं होंगे तो अनादि सिद्ध होंगे। तो प्रकृति पुरुष में अनादित्व, यदि नित्यत्व यानी अनादित्व सिद्ध होगा तब तो उन्हीं को मानना पड़ेगा संसार का कारण, वे ही संसार का कारण होंगे। और ईश्वर में संसार कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अव्यक्त उपाधिक चैतन्य, हाँ वहाँ भी अव्यक्त क्या, अहंकार, महत्तत्व और अहंकार, अव्यक्त तो है गुणत्रय की साम्यावस्था। हाँ, फिर जब संसार बनना होता है तो गुणत्रय की विषम अवस्था होती है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे महत कहा गया, वेदांत में माया कहते हैं ईश्वर की उपाधि, वह भी कार्य रूप है, वो महत तत्व है। और उससे पहले तत्व जो असृजत के पहले आया, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय, ये अहंकार है जो समष्टि अहंकार पंचतन मात्राओं का कारण, तद उपाधिक हो गया। दो कार्य को उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया, एक अव्यक्त का प्रथम परिणाम वेदांत में माया शब्दित, उसी को महत्तत्व कहते हैं, और उसका भी परिणाम महत्तत्व का परिणाम है इक्षण संकल्प, माया उपाधिक चैतन्य ने किया है इसलिए वो माया का परिणाम हुआ। और तद उपाधिक चैतन्य को तत् तेजो असृजत में तत् शब्द से लेना है, उसमें अव्यक्त तो रहेगा ही साथ में परिणामी उपादान होने से, तो अव्यक्त महत्तत्व और अहंकार उपाधिक चैतन्य तत् तेजो असृजत में तत् शब्द का अर्थ है, और उसने तेज का सर्जन किया का मतलब उसकी उपाधि अव्यक्त तेज के रूप में परिणत हुआ, और इसे विवर्त उपादान कारण कहा गया, और परिणामी उपादान कारण उपाधि हो गई, उपाधि अंश में परिणामित्व, उपहित अंश में विवर्तत्व, यह उस रूप में विवर्तित हुआ, उपाधि उस रूप में परिणत हुई। उसमें विवर्तित होने का अर्थ होता है उपाधि जिस जिस रूप से परिणत हो रही है उस उस परिणाम को, जिस जिस रूप से परिणत हो रही है उस उस परिणाम को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करना, यही विवर्तित होना है चैतन्य का। जो जो भी प्रकृति रूप धारण करती जाएगी उसे उसे उपाधि के रूप में अनुमोदित करता रहेगा चैतन्य, तो माना जा रहा है उस रूप में वह विवर्तित हो रहा है, उसे उसे प्रकाशित करेगा, सत्ता स्फूर्ति देगा। क्या कह रहा है, किसको? हाँ, संकल्प करने वाला अंतर्यामी है। तो कहते हैं कि यदि पुनः प्रकृति पुरुषौ एव नित्यौ शाताम, नित्य यानी अनादि, अनादि अर्थ में नित्य शब्द है, अनादि शाताम तत्कृतम एव जगत, तब तो प्रकृति और पुरुष कर्तृक ही जगत मानना पड़ेगा। न ईश्वरस्य जगत कर्तृत्वम सिद्धेत, ऐसे ऊपर से जोड़ देना, तो ईश्वर में जगत कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। ईश्वर में जगत कर्तृत्व सिद्ध हो जाए इसके लिए आवश्यक है प्रकृति पुरुष को कार्य रूप मानना। प्रकृति पुरुष को कार्य रूप माना जा सकता है अनादि शब्द में नए तत्पुरुष मानने पर। ऐसा कुछ लोग वर्णन करते हैं, अनादि शब्द की इस प्रकार की व्याख्या करते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये व्याख्या दूषित है, गलत है, सही नहीं है। तद असत यानी इस प्रकार का मानना, वर्णन करना असत है, गलत है, सदोष है। क्या दोष है इस प्रकार के वर्णन में? तो कहते यही दोष है कि प्रकृति और पुरुष को यदि विकार रूप मानेंगे, कार्य रूप मानेंगे, तो इनके उत्पत्ति से पहले प्रकृति और पुरुष के यानी अव्यक्त तथा जीव के उत्पत्ति से पहले मानना पड़ेगा मात्र एक चेतन ही चेतन है, अव्यक्त भी नहीं है। तो उस चेतन में कोई भी ईशितव्य न होने के कारण ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होगा। ईश्वरत्व का तो अर्थ है नियामकत्व, नियंत्रित्व। तो नियम्य के बिना नियामक कैसे होगा? ये दोष है ईश्वरत्व। और ईश्वर को वो लोग मानते हैं अनादि। तो ईश्वर यदि अनादि है तो ईश्वर का ईश्वरत्व अनादि का अर्थ है नियंत्रित्व अनादि है, तो फिर नियम्य भी अनादि मानना पड़ेगा, तभी तो नियंत्रित्व अनादि सिद्ध होगा। और नियम्य यदि सादि होगा तो उसकी उत्पत्ति से पहले मानना पड़ेगा नियंत्रित्व का यानी ईश्वरत्व का अभाव। तो ईश्वर में ईश्वरत्व की ही अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी। ईश्वर में ईश्वरत्व अनादि सिद्ध नहीं हो पाएगा, ईश्वर का अनादित्व चला जाएगा। ये दोष है, ये बता रहे हैं कि प्राक प्रकृति पुरुषयोः उत्पत्ते ईशितव्याभावात् ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात् तद असत। ये जो प्रतिज्ञा है, केचित लोगों का मत गलत है। क्यों गलत है? इसमें ये हेतु है जिस कारण से उनका मत गलत है, ये बताया जा रहा है। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात्। ईश्वर में अनीश्वरत्व का प्रसंग क्यों आएगा? तो कहते इसलिए कि प्रकृति और पुरुष कार्य रूप है, तो उनकी उत्पत्ति से पहले प्रकृति और पुरुष का अभाव मानना पड़ेगा। जैसे घट उत्पत्ति से पहले घट का अभाव है, प्राक अभाव, ऐसे प्रकृति पुरुष का प्राक अभाव होगा उत्पत्ति से पहले, तो कोई ईशितव्य ही नहीं, तो ईश्वर कैसे फिर? तो ईशितव्याभावात् ईश्वरत्व अभाव प्रसंग, ईश्वरत्व के अभाव का प्रसंग आएगा। ये प्रसंग अनिष्ट प्रसंग है, पूर्व पक्ष भी नहीं चाहेंगे अनिश्वरत्व ईश्वर में। वो जो केचित करके हैं उनको भी ये अभिष्ट नहीं है ईश्वर का अनिश्वरत्व। एक दोष तो ये आया, और दूसरा दोष आएगा यदि ये कहते हैं जो ईश्वर में ईश्वरत्व माना गया ये कल आया था, प्रकृति द्वैवत्वम ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम, ये आया था ना। ईश्वरस्य प्रकृति द्वैवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम भाष्य में था सिद्धांत मतानुसार। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ईश्वर में ईश्वरत्व की जो परिभाषा आपने की है, ईश्वर में ईश्वरत्व की जो परिभाषा की है, प्रकृति द्वैवत्वम एव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम, ये सिद्धांतियों ने ईश्वरत्व की परिभाषा की ना, कहते ये परिभाषा गलत है। प्रकृति द्वैवत्व ईश्वर का ईश्वरत्व मान रहे हो ऐसा मत मानो। जगत उत्पत्ति स्थिति लयम प्रति स्वातंत्र्यम एव ईश्वरत्वम, ये मान लो जगत की उत्पत्ति आदि के प्रति ईश्वर का स्वातंत्र्य, यही ईश्वरत्व है। प्रकृति द्वय को प्रकृति द्वय सापेक्ष जगत के उत्पत्ति आदि कारणत्व ईश्वर में मत मान लो, इनकी अपेक्षा किए बिना ही प्रकृति द्वय निरपेक्ष स्वतंत्र ईश्वर ही जगत निर्माता है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो केचित लोग कहेंगे इसलिए इनको सादि मानने पर भी अनादि नहीं मानने पर भी ईश्वर में अनिश्वरत्व का प्रसंग नहीं आएगा। ईश्वर का ईश्वरत्व है प्रकृति द्वय अनपेक्ष जगत उत्पादन कर्तृत्वादि, इन दो की अपेक्षा किए बिना ही स्वतंत्र रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति लय कर्तृत्व, ये ईश्वर का ईश्वरत्व है और ये अनादि है, इसलिए ईश्वर में अनिश्वरत्व का प्रसंग नहीं आएगा। ये जो आप कह रहे हो ईश्वर में अनिश्वरत्व का प्रसंग आएगा, यदि प्रकृति द्वय को सादि मानोगे अनादि नहीं मानोगे तो ईशितव्याभावात। तो कहते हैं कि ईश्वर का यही ईश्वरत्व है, बिना प्रकृति की अपेक्षा किए जगत उत्पादकत्व, ये ईश्वरत्व है। ऐसा यदि मानते हैं तो दूसरा दोष जो आता है उसे कह रहे हैं, संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात बंधमोक्षाभाव प्रसंगाच्च। कहते हैं प्रकृति द्वय निरपेक्ष ईश्वर यदि जगत उत्पादयिता मानेंगे, ईश्वर को यही ईश्वरत्व मानेंगे, तब तो ईश्वर जगत को बनाता है और जीवों को बनाता है, जीव कार्य है उनके मत में, बिना किसी कर्मादि अपेक्षा के ही। तो ईश्वर जैसे बद्ध जीवों को उत्पन्न करेगा, ऐसे निर्निमित तत्व का अर्थ है प्रकृति द्वय अनपेक्ष साक्षात जगत कर्तृत्व, ये निर्निमित तत्व का अर्थ है। तो ईश्वर में संसार के प्रति प्रकृति द्वय निरपेक्ष उत्पादकत्व रूप ईश्वरत्व मानने पर क्या होगा, अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। अनिर्मोक्ष का प्रसंग इस प्रकार आएगा कि ईश्वर जैसे बद्ध जीवों को उनके कर्म की अपेक्षा किए बिना ही स्वतंत्र है, उत्पन्न करता है, ऐसे जन्मादि का हेतु मुक्त जीवों में न होने पर भी ईश्वर स्वतंत्र है, तो उनमें जन्म के हेतु अविद्या काम कर्म न होने पर भी उन्हें भी उत्पन्न कर दें, जन्म मरण उनका भी करा दें, तो ऐसा होगा तो फिर मुक्त जीव भी फिर संसार में आ जाएंगे तो मोक्ष में नित्यता सिद्ध नहीं होगी, अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। एक दोष। दूसरा, जो शास्त्र शब्द से लीजिए, मोक्ष शास्त्र ज्ञान कांड, इनमें अनर्थक यानी अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। ज्ञान कांड ये बताता है कि जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है उनके जन्म के हेतुभूत हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास की निवृत्ति होती है और कर्मों की निवृत्ति होती है और कामनाओं की निवृत्ति होती है। ये बताने वाला जो ज्ञान कांड, उनका मोक्ष होता है न स पुनरावर्तते इत्यादि ज्ञान का फल बताने वाला जो मोक्ष शास्त्र है उसमें अनर्थक यानी अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। एक दोष। और तीसरा, कभी जब ये प्रकृति नहीं है, अव्यक्त रूप अज्ञान, और अव्यक्त रूप अज्ञान के साथ वो तादात्म्यापन्न जीव भी नहीं है उत्पत्ति से पहले, तो फिर बंध का भी अभाव और बंध का विश्लेष रूप जो मोक्ष है उसके अभाव का भी प्रसंग आ जाएगा। ये अनेक दोष आ जाएंगे, प्रकृति द्वय निरपेक्ष ईश्वर जगत उत्पत्ति आदि के प्रति स्वातंत्र है, ईश्वर का यही ईश्वरत्व है ऐसा मानने पर। इसलिए हमने जो ईश्वरत्व की परिभाषा दी है, प्रकृति द्वय वत्वम एव ईश्वरस्य ईश्वरत्वम, यही परिभाषा निर्दोष परिभाषा है। इस परिभाषा में ये सब प्रसंग नहीं आते, अनिर्मोक्षत्व प्रसंग भी नहीं आएगा, मोक्ष शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति भी नहीं आएगी, बंध मोक्षा भाव का प्रसंग भी नहीं आएगा। हाँ, वो लेकिन व्यवहार में ये जो आपका ये ईश्वर को स्वतंत्र मानेंगे तो ये होता ही रहेगा। कहीं कहीं ये शास्त्रानर्थक के प्रसंग तो ये नहीं है, इष्टापत्ति, एक इष्टापत्ति बता रहे हैं बंध मोक्षा भाव प्रसंग, इसको इष्टापत्ति बता रहे हैं ना। ये इष्टापत्ति तब है जब ज्ञान से अविद्या बाधित हो जाती है, तब ये कहा जाता है कि स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति जैसे ये मानता है कि राजा मैं भिखारी ही नहीं था तो दरिद्रता जनित दुख से दुखी भी नहीं था, ये जगने के बाद मानता है। उस समय की वह उक्ति है बंधो न मोक्ष, लेकिन उससे पहले तक जो व्यावहारिक प्रमाणों से अनुभव में आ रहा है बंध, उसका अपलाप तो नहीं किया जा सकता ना, अध्यास के लिए तो यही कहा, यद्यपि युक्ति से सिद्ध नहीं होता लेकिन अनुभव में आता है, तो अनुभव में जो आ रही है, अनुभव में जो आ रहा है बंध, और वेद ने बताई हुई प्रक्रिया से उस बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष, ये जो अनुभव सिद्ध हैं, इस अनुभव सिद्ध अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता। दो प्रकार का अनुभव है, एक अविद्या अवस्था में होने वाला व्यावहारिक प्रमाणों से व्यवहार अवस्था में प्रमारूप अनुभव, उस प्रमारूप व्यावहारिक प्रमारूप अनुभव से सिद्ध जो बंध मोक्ष है, इसका अभाव इष्टापत्ति नहीं मान सकते। इसके लिए तो जो इस प्रक्रिया से गुजरा है और परमार्थ स्वरूप में जगा है उसके लिए तो ठीक है, वो तो सारा फिर प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही वो अविद्यावत पुरुष विषयक था, उसके लिए मोक्ष शास्त्र में अनर्थक्य आदि ये सब प्रसंग इष्ट है। लेकिन जो अभी व्यावहारिक अवस्था में जी रहे हैं उनके लिए ये सब अनिष्टापत्ति है। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, ये सभी विचारक मानते अनुभव सिद्ध अर्थ का अपलाप युक्ति मात्र से नहीं किया जा सकता। तो बंध मोक्ष अनुभव सिद्ध है व्यवहार अवस्था में, उनका अपलाप नहीं हो सकता, और वो हो रहा है ईश्वर को स्वतंत्र मानेंगे तो, प्रकृति पुरुष को विकार रूप मानेंगे अनादि नहीं मानेंगे तो, ये सब प्रसंग आ रहा है, ये अनिष्ट प्रसंग है। हाँ आएगा। हाँ ये गुण दोषों का सब आरोप होगा कब, यदि प्रकृति पुरुष को स्वीकार न करके पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर को बना देंगे, निरपेक्ष ईश्वर को मानेंगे जगत उत्पत्ति आदि के प्रति, तो वैश्य में नैर्घृण्यादि की जो आपत्ति बताई जाती है वो सब आएंगे। इसलिए ईश्वर को माना जाएगा जगत के प्रति कारण प्रकृति द्वय सापेक्ष, ये प्रकृति द्वय वत्व ही ईश्वरत्व है, और ये प्रकृति द्वय को माध्यम बना करके ही ईश्वर जगत का कारण बनेगा, सीधा कारण नहीं, इनका प्रयोजक बन करके, इनका प्रयोजक करता है ईश्वर जगत का, प्रयोजक करता है, प्रयोज्य करता है ये। ये यहाँ तक तद असत इत्यादि जो प्रतिज्ञा थी उसके साधक हेतु बताएं, इन सब अनिष्टापत्तियों को टालने के लिए माना जाएगा प्रकृति पुरुष को अनादि ही, कार्य रूप नहीं मानेंगे, तब तो ये सब अनिष्टापत्तियां नहीं आएगी। अब सिद्धांत के अनुसार उपसंहार कर रहे हैं जो अर्थ बताया गया था अनादि पद का, प्रकृति द्वय विकार रूप नहीं है अपितु अनादि है, तो मतलब नित्य है, नित्य का अर्थ उत्पन्न न होने वाला, जिसका प्राक अभाव नहीं है, वह प्राक अभाव अप्रतियोगित्व रूप नित्यत्व लेना यहाँ पर, तो नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृतियोः सर्वं एतद् उपपन्नं भवेत्। तो ईश्वरस्य प्रकृतियोः नित्यत्वे सति, ऐसा अन्वय करना, ईश्वर की जो प्रकृति है, परा प्रकृति जीव, अपरा प्रकृति अव्यक्त, प्रकृतियो द्विवचन है ना, षष्ठी का द्विवचन है, वो परापर प्रकृति जीव और अव्यक्त, इनको नित्य मानने पर, का मतलब अनादि मानने पर, प्राग अभाव का अप्रतियोगी मानने पर, सर्वम एतद उपपन्नम भवेत, ये सब उपपन्न होगा। अनिर्मोक्षत्व का प्रसंग भी नहीं आएगा, मोक्ष शास्त्र में प्रामाण्य भी उपपन्न होगा, और बंध मोक्ष के अभाव का प्रसंग भी नहीं आएगा, बंध मोक्ष व्यवस्था भी सिद्ध होगी। सर्वम एतत् शब्द से ये लेना, जो अनिष्ट आपत्ति बताई जा रही थी इनको कार्य रूप मानने पर, वो सारी अनिष्ट आपत्तियां टल जाएगी। सब उपपन्न हो जाता है इनको अनादि मानने पर, ये जो कहा इसी का प्रश्न पूर्वक उपपादन करने के लिए ये कहा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि कथम, मैंने केन प्रकारेण सर्वम एतत् उपपन्नम भवेत्, कथम का अर्थ है, तो उत्तरार्ध के द्वारा वो उपपादन किया जा रहा है। जो प्रकृति शब्दित जो अव्यक्त है ये अनादि सिद्ध हुआ, विकार रूप सिद्ध नहीं हुआ सिद्धांत मतानुसार, तो उसी में कार्य मात्र के प्रति परिणामी उपादान कारणत्व सिद्ध होगा, और उसका अधिष्ठान जो चेतन है उसमें विवर्त उपादान कारणत्व सिद्ध होगा। इसलिए उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि प्रकृति को अनादि मान करके, अव्यक्त को, महदादि विकार मात्र को बताया जा रहा है कि उसका कार्य है, परिणाम है। तो विकारान च गुणान च एव वक्षमाणान, विकारान बुद्ध्यादि देहेन्द्रियान, तान गुणान च सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतान, विधि यानी जानी ही प्रकृति संभवान। तो ये जो वक्षमान विकार है, यानी कार्यकरण कर्तृत्व में कार्य शब्द से और करण शब्द से बताए जाएंगे विकार, कार्यकरण शब्द से, तो इसलिए वक्षमाणान कह रहे हैं। वक्षमान का अर्थ है आगे कहे जाएंगे 20वें श्लोक में, वे कौन है, तो बुद्ध्यादि देह इंद्रियान और तान और गुण शब्द, गुणों को भी यहाँ 19वें श्लोक में गुणान पद भी है ना, तो गुणान च सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतान, सुख रूप जो अंतकरण का प्रत्यय, दुख रूप जो अंतकरण का प्रत्यय, और अविवेक रूप जो अंतकरण का प्रत्यय, मोह है अविवेक, इस रूप से परिणत हुए गुण, उन्हें विधि यानी जानी ही समझो। क्या समझो, तो प्रकृति संभवान, प्रकृति से निष्पन्न हुए समझो। तो यहां प्रकृति संभवान में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, तो प्रकृति शब्द का अर्थ है वही त्रिगुणात्मक अव्यक्त, उसी को माया भी कह रहे हैं, उसी से यह विकार निष्पन्न होते हैं। तो इसलिए प्रकृति संभवान में प्रकृति शब्द का अर्थ करते हैं प्रकृति ही ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति, प्रकृति पदार्थ प्रकृति संभवान में वह है जो कार्य को उत्पन्न करने की ईश्वर की शक्ति, वो माया है। तो विकार कारण शक्ति ही ईश्वरस्य प्रकृति, वो कौन है? तो त्रिगुणात्मिका माया, ये विकार शक्ति है। आकाश आदि कार्य को उत्पन्न करने की ईश्वर में शक्ति है माया। माया न हो तो ईश्वर आकाश आदि विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाता है? हाँ? नहीं नहीं, यही अव्यक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति। जीव को नहीं लेना है, परा प्रकृति को नहीं लेना, अपरा प्रकृति में भी जो मूल प्रकृति है उसको लेना है। इसलिए प्रकृति शब्द का अर्थ कर रहे हैं ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति ही त्रिगुणात्मिका माया, वो प्रकृति है जो अपरा प्रकृति में मूल प्रकृति। और ये प्रकृति पदार्थ हुआ, और प्रकृति संभव में बहुरी समास है, इसलिए बहुरी समास का विग्रह करके बताया जा रहा है कि सा संभवो येषाम विकाराणाम। संभव शब्द का अर्थ है परिणामी उपादान। तो सा यानि माया, संभव यानि परिणामी उपादान कारण है, येषाम यानि जिन विकार तथा गुणों का। येषाम शब्द से अन्य पदार्थों को लेना है, अन्य पदार्थ है विकार और गुण। तो जिन विकारों का तथा गुणों का प्रकृति शब्दित त्रिगुणात्मिका माया संभव यानि परिणामी उपादान कारण है, उन विकार तथा गुणों को प्रकृति संभव कहा जाता है। तो प्रकृति संभवान विधि यानी माया परिणामक समझिए, माया रूपी परिणामी उपादान कारण वाले समझो, माया का ये परिणाम है। तो सा संभो येषाम विकाराणाम गुणानांच तान विकारान गुणांच विद्धि प्रकृति संभवान, यानी प्रकृति परिणामान, प्रकृति के ये परिणाम है ऐसा तुम समझो। प्रकृति परिणामान में षष्ठी तत्पुरुष समास है, प्रकृते हे परिणामाः प्रकृति परिणामा तान प्रकृति परिणामान, ये विकार है प्रकृति के परिणाम, प्रकृति है परिणामी उपादान कारण। बहुरी समास करेंगे तो संभव शब्द का अर्थ तो परिणामी उपादान कारण है। संभवंती अस्या इति संभवा, ऐसा विग्रह करते हैं। तो प्रकृति है संभव यानि उत्पत्ति का कारण, संभवति यस्मात् इति संभव, ऐसे अपादान अर्थ में वो कर देते हैं भू धातु से प्रत्यय, तो संभव शब्द बन जाता है कारण अर्थ में, जिससे उत्पन्न होता है उसे संभव कहेंगे। तो प्रकृति से ये विकार तथा गुण सुख दुख आदि उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए विकार तथा सुख दुखों को कहा जाता है प्रकृति संभव। अपरा प्रकृति है परिणामी उपादान कारण इनके। अब 20वें श्लोक में वो स्पष्टीकरण किया जा रहा है प्रकृति का परिणाम रूप विकार तथा गुण कौन है, उनको बताया जा रहा है। जो वक्षमानान कहा था ना विकारान, तो वक्षमान विकार और गुण कौन है, तो ये है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।